ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا وسدار تیرا سوڑا کرم، تیرا سوڑا کرم شالا وسدار تیرا سوڑا کرم، تیرا سوڑا کرم شفیع تیری یا تو تیرا تیری یا جاتے رہے تیرے چوکھٹ پہ ہوں شاد وسلدار رے تیرا سونا ہرو تیرا سونا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرا وسلدار رے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم زندہ باد دشت طیبہ زندہ باد تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے تیرا